możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Na południu kraju wciąż dramatyczna sytuacja po nocnych opadach. W wielu miejscach trwa ewakuacja mieszkańców. Uruchomiony został największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce, Racibórz Dolny. Coraz groźniej robi się też na Słowacji. W 8 powiatach wprowadzono najwyższy stopień alarmowy. Po nocnych opadach nadal najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Premier Donald Tusk, który rano uczestniczył w odprawie w Kłodzku, zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów o stosowanie się do poleceń ratowników i śledzenie alertów pogodowych. Osłabienie opadów spodziewane jest dopiero za kilkanaście godzin i stąd apel szefa rządu o ewakuację wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. W powiecie kłodzkim 1600 osób ewakuowano. To są przede wszystkim te takie lokalne ewakuacje. No, po prostu do wyższych partii miasta ludzie się przenoszą. Rząd uruchomi do wsparcia działań przeciwpowodziowych śmigłowce policyjne oraz te, które działają w pogotowiu lotniczym. Do dyspozycji są również żołnierze WOT, przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. To oni spróbują przywrócić drogowe połączenia z odciętym lądkiem Zdrój. Priorytet przywrócenie połączeń drogowych i zabezpieczenie ludności w żywność, wodę. W gotowości są również specjaliści z Wód Polskich. Ci monitorują stan zbiorników retencyjnych w zagrożonych regionach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uruchomiony już został największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce, Racibórz Dolny. Jego zadaniem jest przejęcie fali bezbraniowej z Odry i ochrona terenów położonych poniżej, od Górnego Śląska przez Opolszczyznę do Wrocławia, mówi rzeczniczka Gliwickiego Oddziału Wód Polskich Linda Hoffman. Zbiornik zapracował prawidłowo. Od godzin bardzo wczesno porannych przyjmuje falę z rzeki Odry, zaczyna ją spiętrzać, w związku z czym od razu widoczny jest ten wydatek w korycie, ta ulga, którą to koryto uzyskało poniżej samego zbiornika Racibórz Dolny. Zbiorniki, którymi administrują Wody Polskie, wciąż mają rezerwy powodziowe. Trwa ewakuacja mieszkańców Głuchołazów na Opolszczyźnie, gdzie woda przedziera się przez wał i zalewa miasto. Krytycznie ważny most nie został jeszcze zerwany, ale sytuacja stale się pogarsza, mówi Paweł Kolera ze Straży Pożarnej. W okolicach właśnie tego mostu został przerwany wał. Szacujemy, że ponad 50% już powierzchni miasta zostało dotkniętych zalaniem. No i skupiamy się teraz głównie na ewakuacji mieszkańców, którzy tego wymagają. Na bieżąco dostajemy telefony o prośbę o ewakuację. W województwie opolskim niebezpiecznie jest także w Prudniku w powiecie Nyskim. Rano żołnierze ewakuowali mieszkańców Siestrzechowic. Nas przez 6 zaalarmowali sąsiedzi, że straż wyjeżdża, bo pompy już nie dają siły. No i po prostu mamy się zbierać. No i przed 8 przyjechali wojsko, no i całą wioskę po prostu wywieźli nas tutaj do Nysy. No i naprawdę u nas jest no strasznie. W 97 mieliśmy tylko wodę w jeziorze, a teraz mamy na całej wsi. I woda drogą idzie jak rzeka. Pozalewane już posesje. Zostawiliśmy też dużo zwierzyny swojej, bo wiadomo, nie można tego wziąć, nie mają jak nawet tego przewieźć, no i przyjechaliśmy tutaj. Sąsiadka zadzwoniła do mnie, że będzie ewakuacja i ten spakował. Najważniejsze dokumenty, co będzie z domem, to nie wiadomo. No. A co zostało? No wszystko, no, cały dom, ja akurat przy samym wale mieszka. Ja bym wolał wrócić już do domu, no ale nie da się. No. Zawsze człowiek by coś koło domu może i ten uratował. A przy tej ulewie to za chwileczkę wioska popłynie cała. No. Potężne pompy, wszystko pompują. Nie dały rady. Wiele dróg w tym regionie jest zamkniętych. W wielu miejscowościach słychać syreny alarmowe. Coraz gorzej wygląda sytuacja na Słowacji. W 8 powiatach obowiązuje najwyższy stopień alarmowy. Woda zalała drogi i domy. Najnowsze informacje ma Piotr Piętka. W tym momencie najgorzej wygląda sytuacja na całej zachodniej ścianie kraju. Woda już zalała część miasta Czadca przy granicy z Polską. Istnieje obawa, że wyleje też rzeka Kisuca, która osiągnęła poziom niemal 4 metrów. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów. Lokalny potok zalał ponad 50 domów we wsi Radoszołce na zachodzie Słowacji. W okolicznych wsiach strażacy pomagają wypompowywać wodę z kilkunastu kolejnych gospodarstw. Problemy mają również kierowcy w wielu miejscach Słowacji. Zalany jest m.in. fragment autostrady D2 w kierunku Bratysławy przy miejscowości Zohor. W samej stolicy Słowacji również po ulewach zalanych jest wiele ulic. Duże problemy z funkcjonowaniem ma komunikacja miejska. Oczy służb i mieszkańców są jednak zwrócone na Dunaj, którego poziom rośnie z każdą godziną i już wylewa w nieodległym Wiedniu. Piotr Piętka, Polskie Radio.

słynne zdanie, zacznij od Bacha, wziąłem sobie dziś mocno do serca i właśnie Bachem, a raczej improwizowaną wersją na trójkowe pianino jednego z jego choralnych chorałów rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie. Ciekaw jestem, co u Państwa słychać. Nie słyszeliśmy się 2 tygodnie, ale to sytuacja kontrolowana, bo przypomnę tylko zwłaszcza, że o wszystkim nie da się pamiętać, szczególnie na początku września, że właśnie od września taki co 2-tygodniowy rytm naszych spotkań na antenie trójki obowiązuje. Przez ten czas mam wrażenie, aura za oknami zmieniła się. Machina natury postawiła kolejny krok w stronę jesieni, ale tak jak mówiłem ostatnio, nie powinniśmy się jej bać. Przecież to jest wspaniały okres w roku, który sprzyja odbieraniu muzyki, szczególnie tej nastrojowej, w której liczy się każdy dźwięk i mam nadzieję, że moja dzisiejsza muzyczna propozycja właśnie taką próbkę nastrojowości będzie zawierać. A to początkowe nawiązanie do muzyki churalnej na klawiszach pianina to nie przypadek. W ubiegłym tygodniu, wracając porannym pociągiem, jak zwykle towarzyszyła mi na słuchawkach zupełnie randomowa muzyka. Lubię ten stan tego czasu poszukiwania muzycznych skarbów i inspiracji i nagle zupełnie niespodziewanie usłyszałem początek tej kompozycji, która idealnie niczym brakujący ostatni fragment puzli dopasowała się do tego, co w tym momencie czułem, co widziałem. To było właśnie to nasionko. Zobaczmy, co z niego wyrośnie. Ja tylko przypomnę, że to jest audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Jeszcze raz mówię wszystkim dzień dobry. Thank you. Coldplay, We Are King i Jacob Collier. Ten ostatni to cudowne dziecko, człowiek orkiestra i prawdziwy mistrz improwizowanych i spontanicznych akcji z udziałem publiczności, którą na swoich koncertach dzieli na poszczególne głosy i zupełnie przypadkowych osób, które przecież nie znają się. Tworzy w tym momencie jeden instrument, chór, czyli wspólnotę. Jakież to musi być dla tych ludzi wspaniałe i oczyszczające doświadczenia. Ta kompozycja, która właśnie zabrzmiała swoim tytułem, idealnie to doświadczenie podsumowuje. W jej tytule nie ma słów, bo są zbędne. Jest po prostu symbol serca i tyle wystarczy. Dziś o chórze, o wspólnym doświadczeniu śpiewania, jego różnych wariantach i niedosłownych inspiracjach będę Państwu opowiadał. Niech to będzie dźwiękowy mianownik naszego spotkania. To teraz może ucieknijmy na chwilę od choralnej dosłowności, ale w stronę piosenki, która w swoim tytule chór posiada i która idealnie mości się w klimacie połowy września. Jest się tutaj w co wsłuchać. Stone, now I lie in the lunar light. palec pod budkę, kto lubi takie instrumentalne zwieńczenie, które w tej piosence Choir to the Wild, czyli chór w stronę dziczy, zespołu Solomon Grey wyłoniło się z dźwiękodajnego szumu i wzrosło w piękną, pulsującą kulminację. Ja takie rozwiązania bardzo lubię, bardzo szanuję. Jest w tym po prostu wizja, która wymaga w przypadku pisania piosenki odwagi i zaufania, że słuchacz po ostatnich słowach jednak dosłucha jej do końca, a nie przeskoczy dalej. A skoro o wizjonerskiej odsłonie muzyki mowa, to przejdźmy do kolejnej kompozycji, która nosi tytuł Choir, czyli chór. Jakiś czas temu razem z zespołem Perfume Genius spróbowaliśmy zebrać w jedno miejsce wszystkie wody tego świata i stać się ze sobą w czułości. Dziś zbieramy się razem, ale po to, żeby stworzyć chór, który przed niebezpieczeństwami tego świata nas ochroni. Dobrze, to teraz stańmy znowu w chóralnym szeregu. Niech każdy zajmie wygodne dla siebie miejsce. Chór, pomimo tego, że składa się z kilku lub kilkudziesięciu osób, jest jednym organizmem. Każda z tych osób swoją obecnością i głosem ten chór zasila i wnosi coś od siebie. Indywidualność raczej trzeba zostawić przed drzwiami, ale przyda się za to chęć budowania muzycznej wspólnoty i tworzenia barwy, brzmienia zespołu. Wspólne śpiewanie ma swoją wielką historię sięgającą praczasów rodzaju ludzkiego i jest to żywy rodzaj przykładu na to, że potrzeby budowania wspólnoty mamy we krwi, tylko czasami albo może zbyt często o tym zapominamy. Thank you. zachować cenny spokój. Właśnie o tym była ta kompozycja i pomimo tego, że nie padło w niej ani jedno słowo, to i tak podświadomie mam wrażenie złapaliśmy jej przekaz. A to wszystko tylko na chór i towarzyszącą mu harfę. To teraz padną słowa, bardzo poetyckie. Pojawią się też inne instrumenty, a chór zabrzmi symbolicznie w środku tej piosenki. Piosenki zespołu Choir of Young Believers, czyli chóru młodych wiernych. A w co wierzą, to posłuchajmy. Echo stars crossing trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to me resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gun. Thoughts that I found a load of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Jest 11:30. Romuald Wójcik, zapraszam na specjalne wydanie serwisu Trójki. Trwa ewakuacja mieszkańców Czechowic-Dziedzic na Śląsku. Wszystkie rzeki płynące przez miasto przekroczyły stany alarmowe. Z brzegów wystąpiła Iłowica, zalanych jest kilkadziesiąt domów. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica. Z okolic ulicy Wierzbowej i Waryńskiego Straż Pożarna ewakuowała 31 osób. Domy musieli opuścić na łódkach lub na traktorach. Część mieszkańców odmówiła opuszczenia swoich domów. Co chwilę docierają do nich strażacy, którzy sprawdzają, czy są bezpieczni i zawożą im najpotrzebniejsze rzeczy. Ja wychodziłam z domu z siostrą, z mężem, z dzieciami. To woda już była. Już rzeczy, które zostały gdzieś tam na podłodze czy niżej, na krześle, to już pływały, jak wychodziłam. Bardziej bym powiedział, że to jest masakra. Wszystko tam pod wodą? Wszystko. Wszystko popłynęło. Nie ma nic. I tak jak staliśmy po prostu, jak widzieliśmy, ile wody już jest w domu, to wyszliśmy z domu. Ja nawet bez butów. Woda zrujnowała pobliskie ogródki działkowe. Przy moście na Iłowicy gromadzą się tłumy właścicieli posesji, którzy patrzą na ogrom zniszczeń. Nieprzejezdna jest droga S1 między Czechowicami Dziedzicami a Bielskiem Białą. Na miejscu policja kieruje na objazdy. Czechowice Dziedzice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Bielsku Białej obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Stan Olzy w Cieszynie osiągnął prawie 4,5 metra, czyli 2 metry powyżej stanu alarmowego. Sytuacja meteorologiczna wciąż jest trudna, mówi Polskiemu Radiu rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Już w tym momencie w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego łącznie od początku rozpoczęcia opadu spadło ponad 400 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast niebezpiecznie również padał deszcz w województwie śląskim. Tutaj szczególnie w dorzeczu Odry też opady przekraczały 100 mm, a nawet bliskie 200. Tak było na przykład w miejscowości Ustroń. Tutaj spadło łącznie 197 mm. Stan alarmowy. Wisła przekroczyła w Skoczowie i Ustroniu. Synoptycy nadal prognozują opady dla południa kraju. Dla Dolnego Śląska przejściowo nawalne. Na południu, wschodzie i w centrum miejscami przejdą burze. Za pół godziny, dokładnie w południe, na naszej antenie raport powodziowy Polskiego Radia. Piano krąg. To wróćmy teraz znowu do chóru, żeby Stowarzyszeniem Fortepianu zaśpiewać piosenkę, która przy swoim powstawaniu raczej takiej wersji nie przewidywała. Ale jak się okazuje, chór jest bardzo wdzięcznym i plastycznym instrumentem, na którym można aranżować naprawdę wiele. Ta wersja państwa zapewne trochę zaskoczy, ale kiedy samemu nie ma się odwagi powiedzieć głośno, że jest się trochę dziwakiem, który czasami do tego świata nie pasuje, to zawsze można przecież stanąć z innymi i na miękko to zaśpiewać. Można? Oczywiście, że można. To teraz aranżacyjnie przemieńmy chór w brzmienie fortepianu. Wzniesiemy się naprawdę wysoko w stronę raju, czymkolwiek i gdziekolwiek ten raj jest. Ostatnia część Requiem Gabriela Fauré, In Paradisum. W klimatycznej wersji na fortepian solo gra Hayato Sumino, zapowiadając tą kompozycją swój nadchodzący album Human Universe. Teraz z tych niebiańskich abstrakcji spadnimy może znów na Ziemię, albo przynajmniej w jej stronę, może razem ze spadającą gwiazdą lub kometą, a dokładnie z kometą C/2022E3. Nie wiem, jak można kometom nadawać takie techniczne nazwy, która 1 lutego 2023 roku przemknęła najbliżej Ziemi w odległości zaledwie 44 milionów kilometrów. Ten moment uchwycił zespół Sleeping at Last i oddał go muzycznie właśnie w taki sposób. No dobrze, myślę, że państwa uszy zostały już odpowiednio zahartowane dźwiękowo i jesteście gotowi na dzisiejszy najdłuższy muzyczny rejs. Mówię rejs trochę świadomie, bo może tu jest, a na pewno przestrzeń. Zresztą zespół, do którego ta kompozycja należy, pochodzi z kraju otoczonego ze wszystkich stron wodami. Nie mogło jej zabraknąć w audycji, w której chór odmieniam przez różne przypadki. Tutaj chór otwiera i zamyka tę kompozycję, a to, co dzieje się w środku, to zupełny kosmos. Mam nadzieję, że po jej wysłuchaniu podzielicie państwo moje wrażenie. Życzę wam teraz pięknych i bardzo osobistych 6 minut. Ciekaw jestem, gdzie, drodzy słuchacze, wędrowaliście podczas trwania tej wspaniałej kompozycji zespołu Sigur Rós. A może część z was potrzebowała być po prostu sama ze sobą, z własnymi myślami w bezpiecznym miejscu. No właśnie, skoro o bezpiecznym miejscu mowa, to szczególnie serdecznie i ciepło myślę o mieszkańcach zagrożonych powodziami terenów Dolnego Śląska i Małopolski i namawiam do tego również was, drodzy słuchacze z innych regionów naszego kraju, by słać dobre myśli w tamtą stronę tym, którzy tego potrzebują. Powoli żegnam się z państwem. Mam nadzieję, że odczuliście dziś tą wspólnotowość w muzyce, którą tak pięknie i szlachetnie symbolizuje chór. Zostawiam was z tym klimatem na resztę niedzieli. Przypomnę tylko, że słyszymy się za 2 tygodnie i na to spotkanie już czekam. To była audycja Pianokrąg, którą realizował Bartek Machajewski. Wydawała Michalina Bieńko, a ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Beko Days w MediaMarkt. Kup 2 różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku.